darás. Me tratas del que y corcona, barco y me recochucona. در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم. امروز یک شنبه 13 فروردین 1391 خورشیدی برابر با اول آپریل 2012 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری و همچنین مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز دانمارک است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو خدمت شما اعلام میکنم که شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما رادیو البرز رو به طور مستقیم میتونید از تارنمای ایرانینفو.دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم گوش کنید و یا دسترسی به اینترنت ندارید میتونید از طریق گوشی‌های هوشمند، همون موبایلی که به اینترنت وصله، میتونید رادیو البرز رو سرچ کنید یا پیدا بکنید، جستجو بکنید و از اون طریق میتونید برنامه‌مون رو با 5-6 دقیقه تأخیر به طور مستقیم گوش کنید. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه رو میتونید در تارنمای ایرانینفو.دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز سر فرصت گوش کنید. دوستانی که رادیوی معمولی دارن فقط میتونن از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز به طور مستقیم گوش کنن. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2758212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.com است. پوزش ما را به خاطر تأخیر اول برنامه به خاطر مشکلات فنی بپذیرید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Oh, my God. مثل جادویت میترده، برام بگو تموم قصه ها تو که بشکنی تلسم اون نباتو، کی بهتر از من با تو هم زبونه قصه های نگفته تو میدونه، کی شونه هاش مرهمه گریه هاته بشکنه اما تو بزهاته. منم که بی تو کنه بی بخورم بمون نزا فریز برد بگورم، منو که دو کن که برات بمیرم، ترانه هامو تو یاد بگیرم، ترانه هامو تو یاد بگیرم. منم که بی تو کنه بی بخورم خوش میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. همونطوری که شنوندگان خوب رادیو البرز و همینطور روز گذشته به آگاهیشون رسوندیم، دو تظاهرات علیه همدیگه در فاصله 400 متری از همدیگه در مرکز شهر آهوس روز گذشته برگزار شد. خوشبختانه همونطور که پیش بینی میشد هیچ گونه آسیبی به شهروندای معمولی نرسید، ساختمان و یا فروشگاه آسیب ندید. فقط در پایان تجمع روز گذشته در مقابل کتابخانه مرکزی آهوس که از جانب آنتی اسلامیستا برگزار شد از سراسر اروپا، عده‌ای دیگر از خارج از این محدوده به این تجمع قصد داشتن که وارد بشن و با برخورد پلیس روبرو شد. حدود 83 نفر دستگیر شدند و یک پلیس زخمی شد که به طور مشروع این خبر در بخش خبر ساعت رادیو البرز که حدود ساعت 9 خوردی تقدیم حضورتون خواهد شد. اما بقیه خبرها این که شبکه خبری اسکای نیوز روز گذشته از قول منابع اطلاعاتی ناشناس از برنامه ایران برای حمله به اهداف آمریکایی، غربی و اسرائیلی در خاک ترکیه خبر داد. اسکای نیوز مدعی شد که واحد 400 نیروی قدس سپاه پاسداران ایران مأمور انجام این طرح است و قصد دارد خیلی زود نقشه خود را به اجرا بگذاره. اسکای نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی که هویت اونها را فاش نکرده همچنین از قصد واحد 400 نیروی قدس سپاه پاسداران برای عملیات در چند کشور اروپایی خبر داده است. هنوز دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه درباره این خبر اسکای نیوز موضعی اتخاذ نکردند. خانم کلینگتون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته شنبه تایید کرد که گروه 5 به علاوه 1 25 و 26 فروردین ماه در استانبول با جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا این موضوع را پس از پایان دیدار با وزیر خارجه عربستان در ریاض اعلام شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بهمن گذشته در مورد دستور کار مذاکرات استانبول به به توافق رسیده بودند. برنامه هسته‌ای ایران محور این مذاکرات خواهد بود. کشور چین با انتقاد از فرمان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای مجازات کشورهای خریدار نفت از ایران اعلام کرد که آمریکا حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را نداره. وزارت خارجه چین روز شنبه در بیانیه کوتاه اعلام کرد چین همواره مخالف بوده که یک کشور بر اساس قوانین داخلیش علیه کشوری دیگر تحریم‌های یک جانبه وضع بکنه. چین با اینکه یکی از عمده‌ترین خریداران نفت ایران به شمار میره در ماه‌های اخیر واردات نفت از ایران رو کاهش داده. از طرف دیگر همونطور که گفته شد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و نفت ایران رو صادر کرد. اوباما روز جمعه در بیانیه گفت با ارزیابی شرایط اقتصادی میزان ذخایر استراتژیک نفت و افزایش تولید نفت برخی از کشورها به این نتیجه رسیده که نفت به اندازه کافی در بازار جهانی موجود است تا متحدان آمریکا بتونن به جای خرید نفت از ایران از دیگر کشورها نفت خودشون رو تامین بکنن. یا مهر کبوتر تو آسمون زنی کافیر بشی کافیر بشی درد گره بزن که من سیزه بدر کن اگه میری سیزه بدر ما رو خبر کن درد گره بزن که من سیزه بدر کن اگه میری سیزه بدر ما رو خبر کن که برای شما پخش کردم متوجه شدید که امروز سیزده بدر هست و در ایران قلقله هست. مردم در داخل کشور از صبح زود به بیرون رفتن، در خارج از شهرها، اطراف شهرها یا پارکها مشغول سیزده بدر هستن. راستی سیزده بدر میخوایم ببینیم که چی هست و فلسفه اون چی هست. از دانشنامه آزاد ویکیپیدیا مطلبی هست در مورد سیزده بدر که سعی میکنم که در برنامه امروز اشاره به مفهوم سیزده بدر و عقاید مردم راجب سیزده بدر، فلسفه سیزده بدر و مسائل مختلفی که در این رابطه مطرح هست تقدیم حضورتون بکنم. در دانشنامه آزاد ویکیپیدیا نوشته که سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشنای نوروزی است. در تقویم رسمی که همکنون در ایران هست و از آغاز نظام جمهوری اسلامی این روز و روز طبیعت نامگذاری کردن و از تعطیلات رسمی هست. برخی بر این باورند که در این روز برای راندن نعسی از خانه بیرون برن. داشتم عرض می کردم که برخی بر این باورند در این روز باید برای راندن نعسی از خونه بیرون برند و نعسی را در طبیعت بدر کنند، اما برای اثبات این که ایرانیان قدیم هم این دیدگاه را داشتند هیچ روایت تاریخی و قابل استنادی وجود نداره. معمولا هم بعد از امروز 13 بدر جشنای نوروزی پایان میپذیره، اما در مورد عقاید مردم در مورد 13 بدر چی هست؟ چند نسل پیشین ایرانیان شاید از آنجایی که در مورد این روز آگاهی کمتری داشتن این روز را بدشگون می دانستن و بسیاری از اونا معتقد بودن که باید برای بیرون کردن بدشگون ها از خانه و کاشانه خود کنار جویبارها و سبزه ها بروند و به شادی بپردازند. این دیدگاه هنوزم در بین عده‌ای از مردم ایران وجود داره، اما امروزه بیشتر مردم با رفتن به دامان طبیعت در جشن 13 بدر جشنای نوروزی را به طور رسمی پایان میدن. اما در مورد فلسفه 13 بدر داستانهای مختلفی وجود داره که به طور کلی در میان جشنای به جا مانده از دوره باستان جشن 13 بدر کمی مبهم هست، زیرا مبنا و اساس دیگر جشنا را نداره. در کتاب‌های تاریخی هم اشاره مستقیمی به وجود چنین مراسمی نشده، اما در منابع کهن اشاره‌هایی به روز 13 فروردین شده است. گفته میشه که ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد 12 سال است، روز 13 نوروز را که روز فرخنده است به باغ و صحرا می رفتن و شادی می کردن و در حقیقت با این ترتیب رسمی بودن دوره نوروز را به پایان می رسانیدن. می توان گفت که معقول ترین موردی که در مورد 13 بدر گفته می شود همینی است که عرض کردم. Thank you. پدر امسان بند شوهر امسان دینی که فراغون امسان در پسر امسان Honey. در مورد فلسفه 13 بدر، همونطوری که قبلا اشاره کردم، ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد 12 ماه سال است، روز 13 نوروز را که روزی فرخنده است به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و در حقیقت با این ترتیب رسمی بودن دوره نوروز را به پایان می رسانیدند. همونطور که گفته شد می توان گفت که معقول ترین موردی که در مورد 13 بدر گفته می شود همین است. اما اگر در کتاب‌های تاریخی و ادبی گذشته اشاره‌ای به 13 بدر و 7 سین نمی‌یابیم، آیا این رسم را باید پدیده‌ای جدید دانست و یا اینکه رسمی کهن است و به علت عام و عامیانه بودن در خور توجه نبوده و با معیارهای مورخان زمان ارزش و اعتبار ثبت و ضبط نداشته است؟ 13 بدر رسم و آیینی که بدین گونه در همه شهرها و روستاهای ایران همگانی است و در بین همه قشرهای اجتماعی عمومیت دارد، نمیتوان عمری در حد 2 نسل و 3 نسل داشته باشد. علاوه بر این میدونیم که کتابهای تاریخی و شعرهای شاعران رویدادها و جشنهای رسمی را که در حضور شاهان و افراد دستگاه حکومتی بود بیان و توصیف میکردن، ولی 13 بدر رسمی خانوادگی و عام و به بیانی دیگر پیش پا افتاده و همه پسند و نه شاه پسند بود. از طرف دیگر نوشتن رویدادهای روزی که رفتارها و گفتارهای خنددار و غیر جدی برای خود جایی باز کرده، توجه مورخان و شاعران را به خود جلب نمی کرد و شاید نس بودن هم عاملی برای بیان نکردن بود. تاکنون هیچ دانشمندی ذکر نکرده که 13 نوروز نحس است، بلکه قریب به اتفاق روز 13 نوروز را بسیار فرخنده می دونستن. برای مثال در آثار باقیه ابوریحان بیرونی جدولی برای نحس بودن روزها قرار دارد که در آن برای 13 نوروز که تیر روز نام دارد کلمه سعد یا به معنی نیک و فرخنده آمده است. بعد از اسلام چون 13 تمام ماها را نحس می دانند، به اشتباه 13 عید نوروز نحس شمارده می شود. اما واجهی 13 بدر مشهور است که واجهی 13 بدر به معنای در کردن نعسی 13 است. اما وقتی به معانی واژه ها نگاه کنیم، برداشت دیگری از این واژه می توان داشت. در به جای در را دشت می توان جایگزین شود. به عنوان مثال علامه ده خدا واجی در و دشت را مخفف در را دشت می داند. یکی از معانی واجی به یعنی طرف و سوی می باشد، مانند این که بگوییم به فروشگاه. پس با نگاهی کلی می توان گفت واژه 13 بدر به معنای 13 به سوی در و دشت شدن می باشد که همان معنی بیرون رفتن و در دامان طبیعت سر کردن را می دهد. در کتاب‌های تاریخی پیش از قاجار اشاره مستقیم و دقیقی به وجود چنین مراسمی نشده است، اما مرداد بهار در کتاب از اسطوره تا تاریخ خود اشاره کوتاه به جشن و پایکوبی مردم در اماکن عمومی و حتی بی روپوش و روبنده در خیابان آمدن زنان در دوران صفوی می کند که این موضوع نزدیک به آینای 13 بدر می باشد. البته ارتباط 13 بدر با مسیحیت هم مسائلی هست که من از اون صرف نظر می کنم که گفته میشه که نحسی بودن این 13 از عالم مسیحیت و به زرتشتیان و بعد از اون هم به مسلمانان انتقال یافته که نحس میدونن و مراسمی که در آینای 13 بدر به کار میره که معروف آهنگاش هم که پخش کردیم مشخص شده که گره زدن سبزه هست، سبزه به رود سپردن، خوردن کاو و سکنجنین هست که خصوص کاو، کاوهای بابل هم اگر باشه، روغنی و پیچی و این چیزا که خیلی خوبه. غذاهای متنوع آینای 13 بدر در روز 13 بدر غذای متنوع هست، خصوص عنوان شده که آشرشته در این روز بیشتر میل میکنن و یکی از آینای این روز که گفته شد گره زدن سبزه که معمولا جوانان در این روز این کار رو بیشتر انجام میدن. سبزی اون چشمای تو مثل یه باغ رنگیه، تا توی نگاه چشم تو سبز چقدر رنگیه، سبزی اون چشمای تو مثل یه باغ رنگیه، چیزه به درد یا مثل یه شابیت غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل، چیزه به درد یا مثل یه شابیت غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل. روزی که با دامن چین بودمت، روزی که پروانه بودی رو سبزه ها می دیدمت، گره به سبزه می زدی توی دل دل منو تور می زدی، گره می خود چشی باتم منو دید می زدی، زمزمه های اون روز تو گوش من ترانه شد، قصه عاشقانه شد، حالا توی عزیز و هم خونه من، توی همون عزیز یک دونه من، زنده به درد شده من زنده میشه خاطره ها بغل زنده به درد شده یه غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل. روزی که با دامن چین دیدمت، روزی که پروانه بودی رو سبزه ها می دیدمت، گره به سبزه می زدی توی دل دل منو تور می زدی، گره می خوردن سبزه ها دیر چشی بازم منو دید می زدی، زمزمه های اون روز تو گوش من ترانه شد، قصه عاشقانه شد، حالا توی عزیز و هم خونه من، توی همون عزیز یک دونه من، چیزه به در مثل یه شابیت غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل، چیزه به در مثل یه شابیت غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل، سبزه چقدر رنگیه، سبزیه اون چشمای تو مثل یه باغ رنگیه، توی نگاه چشم تو سبزه چقدر رنگیه، سبزیه اون چشمای تو مثل یه باغ رنگیه. چیزه بدن به یه شابیت غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل. چیزه بدن یه شابیت غزل تو ذهن من زنده میشه خاطره ها بغل بغل. روزی که با دامن چین دامنه، روزی که پروانه بودی رو سبزه ها میدمه، گره به سبزه میزدی توی دل دل منو تور میزدی، گره به چشی با منو دیدی، زمزمه های اون روز تو گوش من ترانه شد. قصه یه عاشقانه شد. خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، هم تا ساعت 11 ببخشید سعی میکنم ترانه های آهنگای شاد نوروزی و 13 به در برای شما پخش کنم. همکنون روی خط تلفن آقای کیانوش توکلی هستند. 13 به در شما هم مبارک باشه آقای توکلی. خواهش میکنم شما همچنین آقای شکری خسته نباشین، همینطور شنوندگان شما در نه تنها در آهوز بلکه در کوپنهاگ و همه این چی میگن گیتی که وصلم به آیفون میتونن صدای شما رو بشنوم. منم از طریق آیفون میشنوم. هوای کوپنهاگ سرده ولی تقریبا آفتابیه. دیروز هم شنیدیم که در شهر قشنگ آهوز درگیری پیش اومده و تعدادی هم بیشتر در واقع آنتی راسیستا یا آتنوم ها بودن دستگیر شدن و خود اونهایی هم که از سراسر اروپا جمع شده بودند و علیه اسلامیست ها از آوراد میکردن. آقای شکری میخواستم بپرسم که شما به هر صورت تو جریان بودین، این جریانات که آنتی اسلامیست ها یه مقدار احتیاج داره که آدم بیشتر بشناسه، آیا اینها راسیستن یا این که مثلا مثل خیلی از ایرانی ها که علیه بنیادگرایی اسلامی هستن این یه همچین نظری رو دارن و آیا مثلا احزاب مهم مثل SF و سوسیال دموکرات ها در این رابطه چه موضعی گرفتن؟ نمیدونم شما باید. البته این سوالی که کردین چند سوال بود که فرصت نمیشه به همه این سوالا پاسخ داد، اما من یادآوری میکنم که 21 مارس از جانب گروه های مدافع خارجی ها که شهر آهوز جای همگان هست و همگان حق دارن زندگی بکنن، چه مسلمونا چه غیر مسلمونا، به هر حال شهر شهری هست، دانشجویی شهری هست که جای همه باشه، روز 21 مارس حدود 11 روز پیش تظاهرات بزرگی از مقابل شهرداری آهوز شروع شد تا دمکیاکه آخر گوگده جلوی تئاتر شهر. حدود 10,000 نفر شرکت کردند و اینا مدافعین به اصطلاح یعنی مخالفین راسیستا بودن یا اینکه این مدافعین خارجی ها عمدتاً فافوینینگا بودن، گروه های مدافع خارجی ها، سوشال دموکرات ها بودن و شهردار آهوز هم اونجا 21 مارس سخنرانی کرد و گفت که شهر جای تشنج و درگیری و اینا نیست و همگان آزادند و شهر برای شهروندان آهوسی باید باشه و با آرامش خاطر زندگی روزمرهشون رو ادامه بدن. بعد از 21 مارس ما گفتگویی هم که با پلیس آهوس داشتیم، این گفتن که با هر دو گروه تظاهراتی که روز گذشته که بعدن توضیح میدم چگونه بود، اطمینان خاطر داد به شهروندا که آرامش داشته باشند و توجه به تبلیغات گسترده‌ای که از جانب نونازیستا شد و کلیپ ویدیویی را در یوتیوب گذاشته بودند که گویاش مال شهر لندن بود که درگیری را به صورت کلیپ ویدیو در یوتیوب گذاشتن. این وحشت رو بین شهروندای داخل آهوس که عمدتاً خارجی ها به وجود آوردن، که خارجی ها در مرکز شهر که صاحب کسبه و ساندویچ فروشی و اغذیه فروشی بودن، اینا روز گذشته بیشترشون بسته شد و بارهای مرکز شهر هم بسته شد به خاطر جلوگیری از خشونت احتمالی. اما برگردیم به سوال شما که مطرح کرده بودین که آیا اینا نازیستا بودن، نئونازیستا بودن یا آنتی اسلامیستا بودن. در واقع میزبان اینا در شهر آهوس یه گروه که ملیگرای دانمارکی بود که میزبان واقعیشون بود، که حدود 20 نفر اینا خودشون شاید بیشتر نبودن. اما گروه های آنتی اسلامیستا که من الان داشتم خبر بی بی سی فارسی رو نگاه می کردم، یه مقدار توضیح بیشتری نداد در این زمینه که چه اتفاقی روز گذشته به وجود اومد. آره من اونم گوش کردم ولی زیاد اصلا به جزئیات نپرداختم. نه جزئیاتی که بولی. اگر اجازه بدید، جزئیاتی که واقعا میتونه در نتیجه گیری برخورد دیروز مثمر ثمر بود و نتیجه گرفت. بعد من دو تا تظاهرات روز گذشته انجام شد، تقریبا به طور همزمان بود، یک به فاصله 400 متری از هم دیگه بود در مرکز شهر آهوس. یکی در مولا پارکن آهوس که مرکز شهر آهوس، که کتابخانه عمومی مرکز شهر آهوس در اینجا واقع شده، یه محوطه نسبتاً وسیع هست. دور تا دور این محوطه وسیع خیابان‌های فرعی زیادی داره و خیابان‌های اصلی هم همینطور، و اتوبوس‌ها در این محل قطع شده بود. و نخستین تظاهرات که میشه گفت که یکی از دو تظاهرات در این محل بود از جانب آنتی اسلامیستا که اون میزبانش که گفتن دانمارکی بود، حدود 20 نفر 30 نفر بودن. بقیه گروه های آنتی اسلامیستا از کشورهای مختلف اروپا اومده بودن. میشه گفت که هر کشور اروپایی یه نمایندگانی رو به این تجمع فرستاده بودن. این از کشورهای خود دانمارک، انگلستان، نروژ، فنلاند، اتریش و بقیه کشورها میشه نام برد که هر کدوم پرچم خودشون هم داشتن. مثلا آلمان پرچم آلمان همراهشون بود، انگلیس هم همینطور، نروژ هم همینطور. اینا بعد شکری میخواستم بپرسم چرا آهوس رو انتخاب کردن؟ اینا احتمالاً ماهای آینده دیگر کشورها و دیگر شهرهای اروپا هم این کار رو انجام خواهند داد. اما اگر اجازه بدید تظاهرات دیگری، البته پلیس زیادی، مثلا اینا حدود 150 تا 200 نفر تخمین زده می شدن و شاید بشه گفت که دو برابر اینا پلیس بود در این محوطه مولا پارکن یا کتابخانه مرکزی آهوس. اما در رابطه با تظاهرات همزمان دیگری جلوی شهرداری بود که حدود 2-3 هزار نفر بودن، از اونجا تجمع که کرده بودن مخالف این تجمع گروه کوچکی که از سایر کشورهای اروپایی اومده بودن جلوی کتاب خونه، ضد اینا. این طرف 2-3 هزار نفر بودن که از چه قشرهایی بودن؟ یعنی خارجی ها هم بودن یا اینکه فقط دانمارکی ها و اینا؟ همه بودن، بیشتر دانمارکی بودن و گروه های خارجی هم بودن که به قول معروف بعضی هاشون هم که بعدن توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده. اینا بعد از تجمع ساعت 1 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس حدود 4 کیلومتر در مرکز شهر آهوس راهپیمایی کردن، دور زدن شهر و رسیدن به آخر گوگرده که آخر گوگرده هم میشه گفت که موزیک بود، سخنرانی بود، تقریبا ساعت 5 تموم شد. وقتی تموم شد گروه خیلی کوچکی، گروه های خیلی کوچک 20 نفره 30 نفره بعد از اتمام تجمعشون قصد وارد شدن به تجمع جلوی کتابخونه را داشتن. با توجه به اینکه پلیس دور تا دور این محل رو محاصره کرده بود نتونستن، موفق نشدن که به تجمع جلوی کتابخونه وارد بشن، منتها با پرتاب کردن سنگ و شیشه به طرف پلیس این مسئله شاید زخمی شده. بله 83 نفر دستگیر شدن، یه پلیس هم از پشت که سنگ شیشه بهش خورده به اورژانس فرستاده شد، ولی خوشبختانه میشه گفت که مسئله خاصی اتفاق نیفتاد. با توجه به این که اون 150 نفر 200 نفر آنتی اسلامیستا در جلوی کتابخونه تجمع داشتن، اونا هم سخنرانی داشتن و اونا هیچ عکس العملی به اون صورت نشون ندادن، اونا جمع بودن و پلیس هم به فاصله خیلی زیاد محاصره کرده بود اینا رو. منتها وقتی که اینا با اتوبوس اومدن و با اسکورت پلیس هم بدرقه شون کرد و از شهر خارج شدن، وقتی هم که با اتوبوس هم میخواستن برن از طرف گروهی خیلی کوچک، شاید مثلا 15-20 نفر از جانب گروه میشه گفت که چپهای رادیکال بودن که مانع حرکت اتوبوس می شدن، پرتاب سنگ و این چیزا بود که پلیس اسکورتشون کرد و از شهر خارج شدن. و خوشبختانه اون وحشتی که روزهای قبل در شهر آهوس به وجود اومده بود که نونازیستا می خوان بیان، نمی دونم چه کار می خوان بکنن، حمله می خوان بکنن، تبلیغات شده بود، ولی خب اینجوری که بود در واقع اینا با شکست مواجه شدن. اولا که نیروی نیاوردن، دانیان در واقع اینا بودن که فرار کردن. بله در ضمن یه مانوری هم بود برای پلیس شهر آهوس که بدونه که چه کارهایی میتونه انجام بده در مقابل چنین حوادث احتمالی روز ماهای آینده. و همینطور که گفتم 83 نفر دستگیر شدن، یک پلیس هم زخمی شد و خوشبختانه نه به ساختمانی نه به فروشگاهی آسیب دید و یا خراب شد و یا هیچ کدوم از شهروندهای معمولی. 83 نفر بیشتر مخالفین آنتی اسلامیستا بودن دیگه در واقع، چون پلیس به هر دو گروه اجازه راهپیمایی داد و بهشون اختیار کرد، جلسه باشون گذاشته بودن قبلا که مبادا تعرض کنیم به هم دیگه. این گروه با من فکر میکنم که از نظر منم محکوم هست که چنین کاری کردن. گروهی کوچک 20 نفر 3 نفر با 30 نفر با سنگ و شیشه حمله کردن به پلیس. خب آقا شما که اجازه داشتین تظاهرات کردین، اعتراضتون رو انجام دادین، حالا دیگه این دیگه چه کاریه؟ بعد در فاصله خیلی کوتاهی این مسائل دستگیریشون کردن و ادامه پیدا نکرد و شاید میشه گفت که در سه وهله دستگیری صورت گرفت، هر وهله هم یک دقیقه دو دقیقه بیشتر طول نکشید. این بود داستان رو. این گروه ها پراکنده بودن در شهر. نه گروهی که جلوی کتابخونه بود با اتوبوس از محل تجمع خارج شدن با اسکورت پلیس، ولی اون گروهایی که مدافع خارجی ها بودن و همینطور چپ های رادیکال توش بودن، فافوینینگا بودن، تجمع خیلی به صورت آرام برگزار شد و خیلی جالب بود که جلوی آخر گوگرده انجام شد و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. منتها این گروه کوچیک که گفتم که اختیارش در میزبانی اون گروهی که نیست. میدونی که آتونوم از این چیزایی هست که در واقع آنارشیستن و همیشه به تظاهرات رو به درگیری میکشونن که دقیقا درست میگی، یعنی به سود خارجی ها یا مخالفین آنتی راسیست ها نیست. و بله، در ضمن این به نفع خارجی هم نیست، چون ما با آنارشیست بیگانه این محکوم میکنیم. آره، این گروهی که اینا بیشتر دارن. خب آقای، حال این خبر یه خورده انعکاس جهانی پیدا کرد. منم این خبر رو از روزنامه یکی دو تا روزنامه نگاه کردم، با مطلبی که شما گفته بودین اینا به صورت این نوشته در آوردم، توی بالاترین و شبکه اجتماعی گذاشتم. اتفاقا آقای توکلی ما در واقع دیروز 12 بدر هم کردیم، امروز هم 13 بدر خواهیم کرد. روز خوبی داشته باشین. بله، روز خوبی داشته باشین آقای توکلی. خب این خبری که میخواستیم تو اخبار بگیم با گفتگومون با آقای توکلی مطرح شد، ولی در آخر برنامه امروز یه یادآوری راجب به قول معروف 12 بدر ما در روز گذشته صحبت خواهیم کرد. اما توجه شما رو به ادامه برنامه امروز جلب میکنم. Oh, داشته باش، اقبال بلنده تو طلب نوشته. صبر من بی رخ او مثل سنگ و سبو شده، یه کاخه خون دلم از دوری او، دارم به دلش آتشی. دلبر گل چهره بوده سیزده ساله، یا که موسم نشاط و شور و حاله، یا که تا با هم بریم به دشت و صحرا، دنبال هم دیگه باشیم تنهای تنها. تب بگره بزن به هم سیزده به در کن، اگه میری سیزده به در ما رو خبر کن. تب بگره بزن به هم سیزده به در کن، اگه میری اصلا میگن امسال تو پارک پارتی اومده. نه بریم ببینیم چه خبره. چه خبره میخواد بریم بزنیم بریم ببینیم چه خبره. تو را باز میکنم حال بی پالمو ببین، حالا هم حالمو ببین، حال بی پالمو ببین، حالا هم حالمو ببین. خب دوستان، ما روز گذشته که 12 به در کردیم، امروز هم قراره 13 به در بکنیم. آهنگای شادی رو هم برای شما در نظر گرفتم که در ادامه برنامه برایش تقدیم حضورتون بکنم. اما روز گذشته گفتگویی داشتیم با سرکار خانم آذر. خانم آذر مسئول رادیو پیوند در شهر کوپنهاگ هستند. همزمان با تأسیس رادیو اونها در شهر آهوس هم رادیو البرز فعالیت خودشو آغاز کرد. از اون تاریخ تا کنون خبرهای رادیو پیوند به عهده من هست و هر دوشنبه ساعت 21 از طریق تلفن به طور مستقیم خبراشون رو برای شنوندگان رادیو پیوند من به آگاهیشون میرسونم. و طبق سنت هر ساله خانم آذر زحمت میکشن، تماسی با رادیو میگیرن و نوروز رو تبریک میگن. همونطور که خانم آذر روز گذشته صحبتشون رو برای شما پخش کردم، به علت همین برگزاری جشن نوروز و تدارک جشن سیزده بدر که شب گذشته قرار بود در شهر آهوس برگزار بشه، به خاطر همین دو تظاهراتی که روز گذشته انجام شد، اتفاقا مسیر تظاهراتی که صلح‌آمیز بود از جانب شهروندان و مدافعین حقوق خارجی ها روز گذشته از جلو شهرداری برگزار شد، مسیرشون هم تو همون مسیری بود که جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیویی البرز قرار بود برگزار بشه. و بدین خاطر ما برای جلوگیری احتمالی خشونت، جلوگیری از خشونت، این جشن رو لغو کردیم و از این بابت هم خیلی خوشحالیم و شرمنده مهمانایی هستیم که نتونستیم میزبانشون باشیم شب گذشته در سنتن گده اسکوله. حالا منظور این که این وقت رو نداشتیم که با خانم آذر گفتگو بکنیم و از این بابت پوزش میخواییم از ایشان، ولی روز گذشته فرصت شد که با خانم آذر گفتگو بکنیم و این گفتگو رو امروز بار دیگر تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان شنونده خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. روی خط تلفن سرکار خانم آذر، مسئول رادیو پیوند در شهر کوپنهاگ داریم. خانم آذر به شما ضمن شادباش نوروزی صبح بخیر میگن در شهر کوپنهاگ. متشکرم جناب آقای شکری عزیز، با درودی فراوان حضور شما عزیز و شنوندگان محترم رادیو البرز و هموطنان و همزبانان گرامی در سراسر دنیا، چون میدونم صدا رو روی نت گوش میکنن دوستان. فرارسیدن بهار و سال نو رو شاد باش میگم و برای همگی شما عزیزان وجودی به تراوت شکوفه های بهاری، تنی سالم، دلی شاد، با عمر طولانی و بی نیازی از دیگران در این سال جدید آرزو دارم. و شنوندگان عزیز مطلع هستن که به علت گرفتاری های فرهنگی نوروزی آقای شکری و برگزاری جشن ها و مراسم نوروزی، متاسفانه من تا امروز نتونستم سعادت نداشتم که خدمت شما عزیزان سال نو رو تبریک بگم و عرض ارادت کنم. باز هم فرا رسیدن نوروز باستانی رو به شما عزیزان تبریک میگم و از این بابت که دیر شده پوزش میطلبم. خانم آذر، صدای شما برای من خیلی آشنا هست، گوش میکنم. من امروز به مناسبت سال جدید، چون خیلی وقته با شما عزیزان تماس نداشتم، یه چند دقیقه وقتتون رو میخوام بگیرم و وقت آقای شکری همکار عزیز و محترم خودم رو. برای شما شری در شروع صحبتم دارم، بعد فالی از حافظ استثنایی فال اینترنتی دارم و در پایان هم حرفای دلم رو با توسط شری از فریدون مشیری تقدیم حضورتون خواهم کرد و فعلا در خدمت آقای شکری عزیز هستم. اگه امری الان ندارید من شروع کنم صحبتهای خودم و در آخر در خدمت شما باشم، وگرنه که گوش کنم به صحبتهای با عرضش شما. در خدمت شما هستیم، شما بفرمایید، بعدم پایان صحبت میکنیم. زنده باشید. چشم. Thank you. زیباست که چون صبح پیام زفر آری. گل سرخ گل نور زباغ سحر آریم. چه زیباست درفشان و درخشان از آفاق پر از نور جهان را خبر آریم. همان گونه که خورشید بر او رنگ زراید، خرد را بستاییم و بر او رنگ زر آریم. چه زیباست که با مهر دل از کینه بشوییم. چه نیکوست که با عشق گل از خار برآریم. گذرگاه زمان را سرافراز بپوییم، شب تار جهان را فروغ از هنر آریم. اگر تیغ ببارند جز از مهر نگوییم، وگر تلخ بگویند سخن از شکر آریم. بیایید بیایید از این عالم تاریک، دل افروز تر از صبح جهانی دگر آریم. بارزه سلامتی برای همه شما عزیزان. اگر آماده این یه فالم از حافظ بگیریم، چون ایام نوروز بازم هنوز سیزده به در نگذشته. البته من پیشا پیش سیزده به در هم حضور شما عزیزان گرامی تبریک میگم، امیدوارم که فردا بهتون واقعا خوش بگذره. آماده این فال رو بگیریم؟ خب، فالی امروزی مدرن و اینترنتی. گفتم سلام خواجه، گفتا علیک جانم. گفتم کجا روانی؟ گفتا خودم ندانم. گفتم بگیر فالی، گفتا نموده حالی. دایم اسیر گشتم در بند بی خیالی. گفتم که تازه تازه شعر و غزل چه داری؟ گفتا که می سرایم تکنو رپ و سواری. گفتم ز دولت عشق؟ گفتا کودتا شد. گفتم رقیب؟ گفتا بدبخت کله پا شد. گفتم کجاست لیلی مشغول دلربایی؟ گفتا شده ستاره در فیلم سینمایی. گفتم بگو ز حالش وان نازنین خالش، آن خال آتش افروز. گفتا عمل نموده دیروز یا پریروز. گفتم بگو ز مویش. گفتا که مش نموده. گفتم بگو زیارش. گفتا ولش نموده. گفتم چرا چگونه عاقل شده است مجنون؟ گفتا شدید گشته معتاد گرد و افیون. گفتم کجاست جمشید جام جهان نمایش؟ گفتا خرید قصه یه LCD به جایش. گفتم بگوز ساقی حالا شده چه کاره؟ گفتا پرستار یا منشی اداره. گفتم بگوز زاهد آن رهنمای منزل. گفتا دست خود را بردار از سر دل. گفتم ز ساربان گو با کاروان قمها. گفتا آژانس دارد با تور دور دنیا. گفتم که قاصدت کو آن باد صبح شرقی. گفتا که جای خدا داده به فکس برقی. گفتم بیا زهد هد جوییم راه چاره. گفتا به جای خود بود بیش از تو ماهواره. گفتم سلام ما را باد سبا کجا برد؟ گفتا به پست داده. آورد یا نیورد؟ گفتم به گوز مشک آهوی دشت سنگی. گفتا ادخلون شد در شیشه های رنگی. گفتم سراغ داری میخوانی حسابی؟ گفت آنچه بود از دم گشته چلو کبابی. نوشت جونتون ایشالا که میبخشید. این فالی بود از حافظ، امیدوارم که لذت برده باشید و شنیده باشین و خوشتون اومده باشه. با اجازه شما باشید برنامه که دیگه زیاد حرف نزنم، وقت شما رو هم نگیرم. خواهش میکنم. با سپاس از خانم آذر که روز گذشته صحبتشون رو پخش کردیم و همینطور از دوستان و شنوندگانی که لطف کردن برای ما پیام نوروزی گذاشتن بی نهایت سپاسگزاریم، چه از طریق SMS چه از طریق ایمیل. سپاسگزارم و دوستان و شنوندگانی که پیام نوروزیشون رو ضبط کردم و هفته‌های گذشته پخش کردم، از اونا هم بی نهایت سپاس گذارم. بیا دل برو که ما قربون تو شم، دنیا دو روزه. بیا مکن شو روزه ما خورشید ما صبح نوروزه. دیدی که تو مانند اون یک سال برم تا نومد، یک سال چنو گنده برم که زندنی همین دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه. آدمی جونه دلم چشم خورتون دل بینه که قدر تو کم پشت ما بوده. یا بیا یا بیا عبد و برون شد پشت کن کم کم اون چونو شما. بیا که با سر زد کو ما همچنو یک هم همو شد. برچه چنی برچه چنو پیشنو ممون دل برو دل ما هیجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با همو شد. آی بیا که نو روزه دنیا دو روزه. تا آدمی جونه دلم چشم خورتون دل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوده. بیا بیا بیا بیا با هم برم بند دره یا چره بالا برو سبا دیر سبا ورخه بیا تا برم حالا. در بور بوی هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لالا. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه. تا آدمی جونه دلم چشم تو برسون دل بینه که قد تو کمون پشت موبوزه. تا آدمی جونه دلم چشم تو برسون دل بینه که قد تو کمون پشت موبوزه. چند دقیقه هم نگاهی میکنیم به اسمس هایی که معمولا در بین جوان ها در ایران به مناسبت های مختلف برای همدیگه رد و بدل میکنن. یکی از این برنامه ها در رابطه با سیزده بدره که وقتی سیزده بدر میشه شروع میکنن جوانای ایرانی برای همدیگه اسمس رد و بدر کردن در رابطه با سیزده بدر. چند تا از این اسمس ها رو برای شما میخونم که خیلی جالب هست. البته بله، یکی از اسمس ها اینه که اینها سبزه سیزده بدر، اینها سیزده بدره، اون وسطی رو برای رسیدن تو به آرزوات گره زدم. آهای سیزده تون بدر، دشمناتون در بدر، رفقاتون گل به سر، گرفتاریاتون زود بدر، خوشیاتون هزار برابر. یکی دیگر از اسمس ها اینه که ساقی گل و سبز بس طربناک شده، دریا که هفته دیگر خاک شده، می نوش و گلی بچین که تا در نگری، گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است. بعد زیرش هم نوشته با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت. بعد در رابطه با اسمس دیگری راجب سیزده بدر این هست که نمیدونم چی شده سیزده بدر شد، گوشم از جیغ و داد و نهره کر شد، به یاد تعطیلات رفت از دست، غم و غصه کنارم هم سفر شد، از آجیل شب عید مونده تخمه، تموم پسا زیر رو شد، رو پیچ و تاب سبز سبزه عید، گره از بخت ما هم کورتر شد، عروس تنگ من زندانی عید، از آن قصر بلورینش به در شد، دروغ سیزده هر ساله ما، عجب عیدی به نیکویی به سر شد. البته جوانایی که مشتاق اینن که به دانشگاه ها را پیدا بکنن یا مسائل از این دست، اسمسی دیگری هست که میگه که کلاسای آموزشی سبز گرزنی آغاز شد، گره ازدواج، گره کنکور، گره جدایی، گره دوبل گره زدن، گره کور با تضمین برآورده شدن آرزو، گارانتی تا 13 سال بعد. این از کلاسای آموزشی سبز گرزنی بود. واقعا هر 4 سال یک بار سیزده بدر ما با اول آپریل همزمان میشه. سیزده بدر، دروغ سیزده بدر معمول هست و همینطور اول آپریل بین خارجی ها به عبارتی شهروندهای دیگر غیر ایرانی هم اول آپریل رو دروغ میگن، که دروغ سیزده بدر مرسوم هست. البته بنده دروغی ندارم بگم خدمت شما. داستان داری هم سهرا من یک دنیا خاکتا دوست دارم من این خاک پاکتا دوست دارم هر جای تو قشنگم سر سازم تو مهربان بابایی جان We'll be right back. خب در این قسمت از برنامه توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. نخست خبرهای در مورد دانمارک که همکارم آقای علی پاشا تقدیم حضورتون خواهد کرد. بعد از اون میپردازم به مسئله تظاهرات روز گذشته در شهر آهوس که به آگاهی شما خواهم رسوند. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبر پوزش از اشکالی که در پخش گفتگوی آقای علی پاشا به وجود اومد. تا چند لحظه دیگر. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبر متاسفانه اشکالی در کامپیوتر ما وجود داره که من میپردازم به خبر در مورد شهر آهوس روز گذشته. همونطوری که شنوندگان گرامی اطلاع دارن، دو تظاهرات علیه همدیگه در فاصله 300-400 متری از همدیگه در مرکز شهر آهوس روز گذشته برگزار شد. نخستین تظاهرات و تجمع از جانب گروه ضد اسلامی ها یا آنتی اسلامیستا هست که به گفته رسانه‌های دانمارکی و پلیس آهوس حدود 150 تا 200 نفر از کشورهای مختلف دانمارک، آلمان، فلان، انگلستان، نروژ، اتریش و تعدادی از کشورها بودند که در مولا پارکن مقابل کتابخانه عمومی مرکزی شهر آهوس تجمعی را روز گذشته برگزار کردند. حدود ساعت 2 برنامه‌شون شروع شد و تا ساعت 5 خوردی بعد از ظهر ادامه داشت. همزمان با این تجمع حدود 3 تا 4 هزار نفر ساعت 1 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس تجمع کردند که در مرکز شهر آهوس واقع است، شهرداری آهوس، و تا کتابخانه مرکزی آهوس حدود 300-400 متر فاصله داره. این تجمع بعد از 4 کیلومتر راهپیمایی از مرکز شهر آهوس به محل جلوی تئاتر شهر یا آخر گوگده پلو دومکیاکه جمع شدن و در اونجا سخنرانی و موزیک بود که حدود ساعت 5 هم تمام شد. بعد از اتمام تجمع دوم که عرض کردم، گروه خیلی کوچکی حدود 30 تا 40 نفر به دفعات سعی کردن، تلاش داشتن به تجمع مقابل کتابخانه آهوس که دور تا دور محوطه جلوی کتابخانه آهوس پر از پلیس بود، سعی کردن نفوذ کنن اما موفق نشدن و با پرتاب سنگ و شیشه و اینا پلیس مقاومت کرد و تعدادی دستگیر شد، دستگیر کردن، حدود 83 نفر دستگیر شدن و 2-3 نفر از پلیس هم زخمی شدن. اما خوشبختانه این تجمع، تجمع دوم که آخر گوگرده بود، خیلی با آرامش خاطر تموم شد و فقط تجمع جلوی کتابخونه بود، ضمن این که حدود 150 تا 200 نفر آنتی اسلامیستا عکس العمل آنچنانی نشون ندادن و پلیس هم محاصره کرده بود، در محاصره بودن که مبادا درگیری صورت بگیره. فقط از جانب گروه خیلی اندک که با پرتاب سنگ و شیشه قصد نفوذ داشتن، یه مقداری جو و متشنج کرده بود که به صورت آنارشیستی که سعی کردن مسئله‌ای رو به وجود بیارن که از نظر ما محکومه، چون هر دو تجمع با اجازه پلیس بود و باید تجمعشون در این کشور آزادی بیان هست و باید به صورت مسالمت آمیز برگزار بشه و تموم بشه. این حمله به پلیس از نظر ما هم محکوم هست و خوشبختانه در مجموع میشه گفت که در شهر آهوس نه ساختمانی، نه فروشگاهی آسیب دید و نه شهروند معمولی آهوسی دچار آسیب دیدگی شده است. از این بابت خیلی خوشحالیم و ما هم خوشحال بودیم که جشن 13 بدر روز گذشته در شهر آهوس در محل سنت انگده اسکوله که تقریبا میشه گفت مسیر راهپیمایی بود، اونا کنسل کرده بودیم و از این بابت خوشحالیم و شرمنده از مهمانانی هستیم که نتونستن در جشن شب گذشته شرکت بکنن و همینطور امیدواریم در جشنهای بعدی حضور داشته باشند و ازشون پذیرایی بکنیم. اما خبرهای دیگر اینه که شبکه خبری اسکای نیوز روز جمعه از قول منابع اطلاعاتی ناشناس از برنامه جمهوری اسلامی ایران برای حمله به اهداف آمریکایی، غربی و اسرائیلی در خاک ترکیه خبر داد. اسکای نیوز مدعی شد که واحد 400 نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأمور انجام این طرح است و قصد داره خیلی زود نقشه خودشو به اجرا در بیاره. اسکای نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی که هویت اونا رو فاش نکرد، همچنین از قصد واحد 400 نیروی قدس سپاه پاسداران برای عملیات در چند کشور اروپایی خبر داد. هنوز دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه درباره انتشار این خبر اسکای نیوز موضعی اتخاذ نکردند. خانم کلینتون روز گذشته تایید کرد که گروه 5 به علاوه 1 روز 25 و 26 فروردین‌ماه در استانبول با جمهوری اسلامی ایران مذاکره خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا این موضوع را پس از پایان دیدارش با وزیر خارجه عربستان در ریاض اعلام کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بهمن ماه گذشته در مورد دستور کار مذاکرات استانبول به توافق رسیده بودند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محور این مذاکرات خواهد بود. کشور چین با انتقاد از فرمان باراک اوباما برای مجازات کشورهای خریدار نفت از ایران اعلام کرد آمریکا حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را نداره. وزارت خارجه چین روز شنبه در بیانیه کوتاه اعلام کرد چین همواره مخالف بوده است که یک کشور بر اساس قوانین داخلیش علیه کشوری دیگر تحریم‌های یک جانبه وضع کنه. چین با اینکه یکی از عمده‌ترین خریداران نفت ایران به شمار میره در ماه‌های اخیر واردات نفت از ایران رو کاهش داده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و نفت ایران رو صادر کرد. باراک اوباما روز جمعه در بیانیه گفت با ارزیابی شرایط اقتصاد جهانی، میزان ذخایر استراتژیک نفت و افزایش تولید نفت برخی از کشورها به این نتیجه رسیده که نفت به اندازه کافی در بازار موجود است تا متحدان آمریکا بدون آسیب بتونن خرید نفت از ایران رو به تدریج قطع بکنن. مطابق قانون تحریم نفتی ایران، باراک اوباما تا روز جمعه که گذشت فرصت داشت در این مورد تصمیم گیری بکنه. به این ترتیب کشورهای وارد کننده نفت از ایران تا هفتم تیر ماه آینده فرصت خواهند داشت تا واردات خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند. در غیر این صورت با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت قدرت‌های بزرگ جهان اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم دست یابد و رهبران جمهوری اسلامی نباید در این مورد تردیدی به خودشون را بدن. وزیر خارجه بریتانیا همزمان تصریح کرد که در صورتی که ایران با رویکردی تازه وارد مذاکرات هسته‌ای بشه، گروه پنج و علاوه یک از این مذاکرات با میل واقعی و صداقت استقبال خواهد کرد. رئیس مجلس سنای افغانستان روز چهارشنبه گذشته از سخنان محمود احمدی نژاد در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان انتقاد کرد و آن را دخالت آشکار در امور کشور افغانستان خواند. در جریان همایش منطقه‌ای همیاری برای افغانستان که دوشنبه هفته گذشته در تاجیکستان برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی گفت که نیروهای ناتو در رأس آن آمریکا باید فوراً از افغانستان خارج بشن و به این کشور خسارت پرداخت بکنن. این اظهارات با واکنش تند تعداد دیگری از نمایندگان مجلس سنای افغانستان نیز روبرو شد. از سوی دیگه رئیس جمهوری افغانستان در سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با رادیوی اروپای آزاد اعلام کرد که کشورش مایل نیست که محل برخورد ایران و آمریکا با یکدیگر باشد. سنای آمریکا روز پنجشنبه در مصوبه با محکوم کردن نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رهبران در بند بهائی شد. سنای آمریکا با محکوم کردن آنچه که اذیت و آزار بهائیان در ایران خوانده خواستار آزادی 7 تن از رهبران بهائی شده که در سال 89 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 20 سال زندان محکوم شدند. این مصوبه از دولت باراک اوباما خواسته است که آن دسته از مسئولان ایرانی را که در نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق بهائیان دخالت دارند مورد تحریم قرار بده. یک پالایشگاه ملی نفت ترکیه روز جمعه اعلام کرد خرید نفت از ایران رو به میزان 20% کاهش داده تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشه. به گفته وزیر انرژی ترکیه نیز در سال جاری 1,000,000 تن نفت از لیبی خریداری خواهد شد که در مجموع به کاهش 10% واردات نفت از ایران خواهد انجامید. یادآوری میکنم که ترکیه 1/3 از نفت مورد نیاز خودش رو از ایران تهیه میکنه. البته هفته گذشته هم نخست وزیر ترکیه دیداری از ایران داشت. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه خامنه‌ای در دیدار با نخست وزیر ترکیه و هیئت همراه او گفته است که جمهوری اسلامی از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر اسرائیل دفاع خواهد کرد و با هر گونه دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه به شدت مخالف است. یک اتوبوسی در ترکیه که حامل مسافران ایرانی بود تصادف کرد که در نتیجه این تصادف 4 ایرانی کشته و 21 نفر زخمی شدند. سخنگوی کنسولگری ایران در ارزروم ترکیه گفت که شدت حادثه به حدی بود که تخلیه مسافران و کشته شدگان این حادثه 4 ساعت به طول انجامید. وی گفت که این اتوبوس که 25 مسافر داشت به هنگام بازگشت از استانبول به ایران در نزدیکی شهر ارزروم واژگون شد و 4 تن از مسافران کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، ناظر عالی ستاد تحصیلات سفرهای کشور از برنامه لغو روادید ایران با 60 کشور دنیا برای جذب گردشگری خارجی به ایران خبر داد. آقای محمدپور اظهار نظر کرد که پیگیری‌های لازم در این مورد توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام است. خب دوستان عزیز، اشکالی در کامپیوتر به وجود اومده. متاسفانه یه آهنگی رو بدون کلام برای شما پخش میکنیم که کامپیوتر رو دوباره خاموش و روشن بکنیم تا در خدمت شما باشیم تا ساعت 11 بامداد امروز. چشم و دلی ز مهر سرشار پرسید چگونه می سرایی؟ در چنبر عالم زمینی یک بار چه می شوی هوایی؟ ناگه ز کدام زخم گردد چنگ دلت از نوا نوایی؟ جانت ز کدام جلوه یابد این نقش و نگار کبریایی؟ ور نیست لطیفه بهشتی، ور نیست ودیعه خدایی، با پردگیان عالم شعر دیدار چگونه می نمایی؟ پیغام چگونه می فرستی؟ الهام چگونه می ربایی؟ گفتم که ندانم و ندانم این نیز که من کیم کجایی؟ من کیست درون من که نالد؟ من نایم اگر کجاست نایی؟ فریاد مرا چگونه ریزد در قالب تنگش شجاعی؟ تا در نگری جدایم از خیش، جان رقص کنن از این جدایی. سیمرغ خیال می کشد بال، مجذوب حلاوت رهایی. پوینده تمام هستی من، هر ذره به سوی روشنایی. هر صبح رهاتر از پرستو، این پیک دیار آشنایی. در دشت فلک به دانه چینی، در جوی سحر به سینه سایی. از کلبه تنگ بینوایان تا قصر بلند پادشاهی. بر بام ستاره ها برایم هر شام بدین شکست پایی. تا بشکفد این جوانی شعر، چون تاج سپیددم طلایی. با این همه در دل تو ای دوست، تا نیست امید رهگشایی. ما این و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. آخرین جرعه اینجا همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست در بازی آن ابر سفید روی این آبی آرام بلند، که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال، چیست در خلوت خاموش کبوترها، چیست در کوشش بی حاصل موج، چیست در خنده جان که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن مینگری. نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام و بلند، نه به این خلوت خاموش کبوترها، نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، من به این جمله نمی اندیشم. من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در سینه کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم، می بینم، من به این جمله نمی اندیشم. به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم. همه وقت، همه جا، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان این را، تنها تو بدان. تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان. جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب، من فدای تو به جای همه گلها تو بخند. اینک من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگیر، تو ببند. پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان. تو بمان با من، تنها تو بمان. در دل ساغر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. شما صدای فریدون مشیری را شنیدی تحت عنوان چگونه می سرایی و آخرین جرعه جام. اتفاقا این شعر رو از زنده یاد فریدون مشیری را که پخش کردیم، از آلبومی رو برای شما پخش کردیم که تحت عنوان شب شعر بود، که وقتی که این آلبوم منتشر شد فروشش، درآمدش برای ساخت مجموعه بزرگ مازندران در شهر بابل بود که درآمد این فروش این نوار کاست تحت عنوان شب شعر، شعرهایی با صدای زنده یاد فریدون مشیری بود، برای کمک به انتشار مجموعه بزرگ مازندران در شهر بابل که فروش این نوار اختصاص پیدا کرد. خوشبختانه صدای همکارمون درست شد. توجه شما رو به خبرهایی از دانمارک با صدای همکارم آقای علی پاشا توجه شما رو جلب میکنم. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: هله تورینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک: برنامه هسته ایران نیاز به گفتگو و آرامش دارد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، اجلاس امنیت هسته‌ای کره جنوبی از دوشنبه تحت تدابیر شهید امنیتی با 5 محور اساسی برگزار شد. با حضور هله تورینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک و رئیس اتحادیه اروپا، به گزارش شبکه تلویزیونی TV2 دانمارک، رهبران 53 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است دوشنبه و سه‌شنبه در اجلاس هسته‌ای در سئول، پایتخت کره جنوبی، شرکت کنند. این بزرگترین اجلاس در کره جنوبی و بزرگترین اجلاس جهانی درباره صلح است. کشور دانمارک عنوان نخستین پرسرعت‌ترین خدمات اینترنتی در جهان را در اختیار دارد. اگر بخواهیم مقوله ارائه اینترنت پرسرعت، قیمت و استفاده از آن را و میزان دسترسی مردم به خطوط پرسرعت اینترنت و سطح خدمات آموزش الکترونیکی را بین کشورهای جهان مورد مقایسه قرار دهیم، سوئد سریع‌ترین خدمات اینترنتی جهان را با ارزان‌ترین قیمت به دست مردم خود می‌رساند. در این بررسی‌ها کشور دانمارک عنوان نخستین را به خود اختصاص داده بود و کشور سوئد دوم و کشور آمریکا رتبه پنجم را به دست آورده است. یکی از نمایندگان دانمارک در پارلمان اروپا گفت: شهروندان اروپایی نیز می‌توانند قوانین اروپایی تدوین کنند. به گزارش یورو نیوز، شهروندان اروپایی نیز می توانند از این پس در تصمیمات مهم اروپایی در سطوح عالی در اروپا مشارکت کنند. به گزارش شبکه یورو نیوز، اتحادیه اروپا از روز اول آوریل به شهروندان این فرصت را می دهد، در صورتی که در مورد موضوع خاصی حداقل 1,000,000 امضا از حداقل 7 کشور اروپایی جمع کنند، پیشنهادشان در کمیسیون اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از نمایندگان دانمارکی در پارلمان اروپا گفت: آنچه که مهم است این است که از این حال به بعد این تنها کمیسر اروپا یا حتی نمایندگان پارلمان نیستند که در مورد دستور کار تصمیم می گیرند. از حالا به بعد شهروندان هم می توانند نظرشان را درباره اروپا بگنجانند. رئیس بانک مرکزی اروپا شنبه در کوپنهاگ پایتخت دانمارک رسما معرفی خواهد شد. روزنامه فاینانشل تایمز دوچلند آلمان روز سه شنبه گزارش داد ایوی مرش رئیس بانک مرکزی لوکزامبورگ برنده رقابت بر تکیه زدن بر کرسی ریاست بانک مرکزی اروپا شده است. این روزنامه به نقل از منابعی در منطقه یورو اعلام کرد که هیئت اجرایی 6 نفره بانک مرکزی اروپا مرش را به عنوان دوسیو از اسپانیا ترجیح دادند و بر اساس این روزنامه وزرای دارایی مناطق یورو و رسما در نشست روز جمعه و شنبه خود در کوپنهاگ پایتخت دانمارک رسما مرش را به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا معرفی خواهند کرد. نشست کوپنهاگ در جستجوی راهکارهایی برای شهرهای سبز آینده. شهر با توسعه پایدار چیست؟ فضای شهری با چه نوع فشارهایی مواجهند؟ شهرهای کوچک و متوسط از چه تجربه هایی می توانند استفاده کنند؟ این راهکارها را چگونه می توان در اروپا گسترش داد تا بتوان آن را تبدیل به یک راه حل برای پیروی کرد؟ تقریبا نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. پیش بینی می شود که در سال 2030 میلادی 80% اروپایی های ساکن شهرها شوند. به همین دلیل موضوع توسعه پایدار شهری در بحث‌های مربوط به آینده سیاست اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رئیس کمیته مناطق می‌گوید در طول تاریخ شهرهای مرکزی نوآوری به وجود آمده است، ولی این شهرها متوسطند که منشأ بدیت بودند و اکنون حتی چینی‌ها هم فهمیدند که کوچک و متوسط زیبا است و بهتر از آنها کشف کرده که شهرهایی با جمعیت 500 تا 600 هزار نفر پایدارترند. آنها در حال ساخت مناطق شهری متوسط هستند تا از تبدیل شهرشان به ابرشهر جلوگیری کنند. در پنجمین نشست اروپایی منطقه و شهرها در کوپنهاگ دانمارک، شهرداران و رؤسای مناطق راه‌حل علمی و استراتژی خود را به نمایش گذاشتند. گزیده خبرهای این هفته ایران در روزنامه‌های دانمارکی. عفو بین‌الملل در کشور دانمارک، افزایش شدید اعدام در ایران، عراق، عربستان و یمن. عفو بین‌الملل از سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشری روز سه‌شنبه 27 مارس 8 فروردین اعلام کرد که با وجود کاهش تعداد کشورهای مجری اعدام در دنیا، تعداد اعدام‌های ثبت شده در سال 2011 میلادی در منطقه خاورمیانه افزایش شدید پیدا کرده است و بیش از 50% بیشتر شده است. دستگیری 3 پناهجو توسط پلیس دانمارک به دلیل ورود به سفارت جمهوری اسلامی ایران. 3 پناهنده ایرانی به نامای اکبر پور احمدی، رضا حاجی شیخی و امین پور احمدی پس از سالها اقامت و فعالیت سیاسی در سوئد و گرفتن جواب منفی از طرف اداره مهاجرت، عصر سه‌شنبه هفته گذشته در یک حرکت اعتراضی و سردادن شعارهای ضد جمهوری اسلامی در مقابل سفارت و نوشتن شعار بر روی ساختمان مرکزی سفارت جمهوری اسلامی توسط پلیس دانمارک دستگیر شدند. این حرکت پناهجویان در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و لغو اعدام شکنجه سنگسار و آزادی زندانیان سیاسی انجام شده است. این سه پناهنده به هنگام سردادن شعارها در سفارت ایران دستگیر شدند. تیبیتو دانمارک گرانی بنزین در دانمارک مربوط به کشور رژیم مذهبی ایران است. تیبیتو دانمارک گرانی بنزین در دانمارک مربوط به کشور ایران و رژیم مذهبی در تهران با استفاده برنامه هسته‌ای خود برای توسعه سلاح هسته‌ای است. در این راستا اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تصویب رسیده است که تحریم‌های علیه این کشور یعنی ایران افزایش دهند. متقاضیان نفت ایران تحریم آن موجب افزایش شدید قیمت نفت و همچنین کمبود نفت خام در بازارهای جهانی 1000 بشکه در روز بیشتر شده است. در حال حاضر به گفته اوپک عراق و لیبی سطح تولید نفت خود را افزایش دادند. اعتراض به ساخت مسجد امام علی در کوپنهاگ و مناره‌های 20 متری. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، تمام همسایگان این مسجد واقع در کوپنهاگ روز گذشته اعتراض خود را به ساخت مسجد مناره‌های 20 متری شهرداری کوپنهاگ اعلام کردند. شهروندان دانمارکی زمانی که برق خاموش می‌شود، مانند برج مجسمه‌ای می‌باشد و بسیار خطرناک و زشت می‌باشد. آیا در شهر کوپنهاگ مسجد دیگری هم وجود دارد، بلی مسجدهای زیادی هستند. مسجد امام علی هم از سال 2001 وجود دارد، اما ساختمان آن قدیمی است. اما مساجدی که همراه با مناره ها باشند هنوز در دانمارک نداریم. تقاضای دو مسجد داده شد که یک مسجد امام علی است و دیگری مسجدی است که از احتمالا از پول عربستان ساخته می شود. روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، وزارت امنیت ملی آذربایجان در بیانیه ای از دستگیری 22 مظنون به جاسوسی برای ایران خبر داد. این افراد با همکاری سپاه پاسداران و طرح توطئه برای حمله به سفارتخانه اسرائیل و آمریکا در باکو متهم شدند. مصاحبه اختصاصی علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، با تلویزیون TV2 دانمارک. وزیر خارجه ایران گفته است که کشور تعرض احتمالی اسرائیل را به شدت پاسخ خواهد داد. فرمانده ناتو هر گونه حمله به ایران را رد کرده است. در روزهای گذشته ایران و اسرائیل با لحنی تندتر و گزنده یکدیگر را به حملات ویرانگر تهدید کردند. برای هم خط و نشانهایی کشیدند. همواره با جنگ لفظی رسانه‌های جمعی از دورخیز ارتش اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است. و ارتش این کشور با آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک دوربرد اتمی به قدرت نمایی پرداخته است. مقامات ایران با شدت با این تهدید پاسخ دادن و در واکنش به آزمایش موشکی اخیراً اسرائیل، مقامات نظامی ایران گفتند که ارتش جمهوری اسلامی به سیستم موشکی پیشرفته مجهز است و می‌تواند هر حمله اسرائیل را بیدرنگ دفع کند. و ضربه علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه انگلیسی دانمارکی گفته است که ایران به هر گونه تعرض اسرائیل به شدت جواب خواهد داد. خبرهای برگزیده این هفته دانمارک. TV2 دانمارک: وقتی موجود 2.5 تنی هوس سر زدن به سوپرمارکت بکنند، فرار فیل سیرکی در کورک ایلند. وقتی موجود 2.5 تنی هوس سر زدن به سوپرمارکت بکنند، اوضاع شهر به هم می‌ریزد. اتفاقی که در شهر کورک ایلند افتاد. 50,000 مهاجر غیرقانونی در دانمارک. به گزارش TV2 دانمارک، به گفته پلیس دانمارک، تعدادی از اتباع خارجی غیرقانونی در دانمارک بسیار فراوان شده است. این تعداد 50,000 نفر به طور غیرقانونی در دانمارک زندگی می‌کنند. با استفاده از یک هویت جعلی از یک کشور اروپایی دیگر اتحادیه اروپا به دانمارک سفر کردند. شوک بهاری در دانمارک: بارش برف بار دیگر آغاز می شود. به گزارش TV2 دانمارک، در حالی که چند روز بیشتر از آغاز بهار طبیعت در دانمارک و به گفته خودمان عید نوروز ایرانی نگذشته است، بارش برف در شهرهای دانمارک بار دیگر آغاز می شود. این بارش برف مردم دانمارک را غافلگیر می کند. فقط یک دقیقه تا سقوط قطار به دریا در دانمارک. تصادف کشتی با یک پل راهن و مسیر قطار در شمال یولند ساعت 22 شب گذشته، قطار کوپنهاگ به شمال یونان پیامی دریافت کرد از برخورد یک کشتی با ریل قطار و با خبررسانی سریستر به راننده قطار از این حادثه تمام مسافران جان سالم به در بردن. در کوپنهاگ رکاب بزنید، غذای مجانی بگیرید. هتلی در شهر کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، گشایش یافته است که از فعالیت‌های بدنی برخی از مشتریان خود نهایت بهره را می‌برد. هتل کران پلاس از مشتریان خود دعوت کرد برای روی دوچرخه‌های ثابت پدال بزنند و بخشی از برق لازم را برای مصرف داخلی هتل ایجاد کنند. روزنامه پلیتیکن دانمارک: سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی هشدار داده است شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است و در ایران دست کم 360 تن در این کشور اعدام شدند. دیپلمات‌های نروژی فعلا در سفارت دانمارک در دمشق مستقر شدند. وزارت امور خارجه نروژ اعلام کرد این کشور به دلیل امنیتی و سفارت خود در دمشق را تعطیل کرده و این اساس دیپلمات‌های نروژی فعلا در سفارت دانمارک در دمشق مستقر هستند و امور مربوط به حوزه کنسولی و صدور روادید را صورت می‌دهند. این بود خبرهای این هفته دانمارک. از شما تشکر میکنم که این وقت به ما ده. با سپاس فراوان از همکار و همشری گرامیم آقای علی پاشا که زحمت میکشند و خبرهای دانمارک و یا روزنامه دانمارک و راجبه ایران مینویسند برای شنوندگان رادیو البرز میگن. سپاس دوباره از علی پاشا. با ترانه نفسان باغچه رو صدا